سورت انعام یوصل اتم نمبر آیت دے دو سورت انعام اومی پاری اخیر مخ دے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تسبوا الذین يدعون من دون اللہ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ سورۃ انعام دویسیو اول حصہ کے یوصل اول سیاتونو پائی کے رد شرک اعتقادیو بجمیع اقسامی او دوی میسا کے رد شرک فیلیو دوی میسا کے رد شرک فیلیو سورت کے رد شرک مکمل او اثبات توحید تفصیلا یول الزلا دعوت توحید او پاغی پنزویش دلائل اقلی بیانیں من دو صورت کې د ټریننګ د مبلغ د پاره اصول بیانې اصول بیانې د مبلغ د ټریننګ د پاره او آداب ورګي چې کله ته مسله د توحید بیانې د الله د کتاب نو ستاسو طریقې کار بسې امتحانونه شپک بیانې مخکې امتحان بیان کو او هغه اصل مقصد یو سلچې کې بیان کو چې د دې وحی شوی وا اتبع ما اوحی الیک من ربک لا اله الا هو دې زینا چې ته وا د ځان مشرکین مسله ومن یو د مشرکینو نه مخ واړوي نوز ادب ورکه تامنګ ته مشرکان وي دې به جګړه کوي او کنزل بکوي خو ته به کنزل نکې جګړې بکې کنزلې بکې رتبت بوي تبنه کنزل کې نه به جګړې کې اوس ادب ورګې مؤمنانو ته اسه نه ته چې ته کنزلونه کې ته کنزلونه خو قران او حديث منه کړی دا کنزل بنه کې اگر کاغې شرک کې اگر کاغې ها بد زبان خوځي خو ته به کنزل نه کې ولا تسب الذين يدعون من دون الله فیسب اللہ عدوان بغیر علم کنزل مکوی آکسانو تا چرا مدد کئی بیدر لانا اسے نا چتا دا غی مددگارانو تا کنزلو کئی نا چاگی سو کرا مدد کئی زکا فیسب اللہ عدوان بغیر علم نو کنزل بو کیا غی اللہ تا دو وجد دشمنینا بغیر علم بغیر دلیل دلیل بور سرانی او کنزل با کئی فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ نو کنزل بو کیا غی اللہ تا دو وجد دشمنی بغیر علم بغیر دلیل گورا بغیر دلیل یو دے آداب د مناظرے آداب د بیان خی دی با جگرے کئی دی با شور کئی مناظرہ کئی بیانونو کی کنزل با کئی کله چې بیان کې نو تب کنزن نه کې او په بیان کې به مشکل لفظم نه وي چې پاره خلق نه پويږي دلته وي ولا تسب الذين منع عزت ماخله دا خلکو چې رامز کوي به د الله نه سب منع عزت غستل یو شتم دی او بل سب دی او د دوالو کې فرق دی سب او شتم کې شتم وی کنزلو تا چه ترد بد اغتووی او سب وی عزت اغستو تا سب مانا عزت اغستل قطع توائی مطلب داره که مشرک وی مبتدی وی بدعقیده وی تیک ده بدعقیده ده عمل غلط ده خوب بیزتی خوب بینه که کنه چه تا اغا مشرک شو ده مشرک پوتا ده اغا بیزتی که آته خبر کوم واوره کنه وی بیزتی بینه که ستا دا عمل ګوره خطا دی، زستا د صحیح عمل تا ته زه بیان کوم. نو دا غلط عمل لے، دا د قرآن نه خلاف عمل لے، دا ستا عمل بد دی، ته لږ غوندې کینه کنه وې، زه ستا بې عزتي نه کوم، خو زه درته لږ غوندې بیان کوم. دا ته مشرک یې، ته مبتدی یې، ته فاسق یې، ته فاجر دا نه ده، کنزل بنه کې سب وای قطتا. حدیث کې چرازی پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم وې لا تسبو اصحابی، دا یې نه دی ویلي چې لا تشتتمو اصحابی، شتم یې نه دی ویلي، ولا تطعنو اصحابی هم نه دی ویلي، چې توان موای زما په صحابو کنزل مکوي زما صحابو تا، دا یې نه دی ویلي، ولا تطعنو دائم نه دی ویلي پاغه توان موای، بلکې دا یې ویلي لا تسبو اصحابی، د صحابو بیزتیونه کوي، کنزل هم بیزتی شوا، توان هم بیزتی شوا. حضرت زکر سب لفظ ویلې دی، د حدیث مقصد دا دی چې لا تشتتمو ویلې دی، سمانا کنزل مکوي او توان پیوای، کدای ویلې وی چې لا تشتتمو، مانا کنزل مکوي خو توان پیوای، چې حدا سي ویلې وي. دا رنګي بدی بیانوي خیر دې هو کنزل مکوي، نه داینه دی وی لا تسبو وی لفظ ویلې، معنا دا دا چې دې بیزتۍ الفاظ صحابو پشان کې موای، دا حدیث معنا دا دا. دا رنګي بیزتۍ د مشرک مکوا، بیزتۍ د مبتدی مکوا، چې بیان کې لپبت نومې مالا. قران موي ولا تسب الذين بيزتي مکوي دا خلکو چې را مدکې به دلانا، بلکې بيزتي بو کې د الله ها په دشمني سره پنا پوي. دا رنګه لکه څنګه چې مشرکینو ته خستدي د الله بيزتي، نو دا رنګه خسته کړي د مونږه هر یو ټولی ته عمل ددي الله ته واپس او پوه به کې الله پاج دې کوم عمل کوي، خبر به کې دی لرا. نو دا لا تسب ویلې دی، دیو جنا بعض مفسرین معنا کوي، معنا له لا تسب الیا، لا تسب الیا تل کفار فیسب الیکم. ابن العربی معنا کوي کا بد موای، ها بد موای د مدرګارانو د کفارو، زکه غیبا بیزتی وکي د مدرګار تاسو، تاسو بیزتی مکوي د مدرګارانو د کفارو. فیسب الہکم، دا غیبا بدوي، هغه به بیزتی وکي د مدرګار تاسو. په دی وجنا سب ویلې ده، او هغه شتم یې نه ویلې، توان یې نه ویلې. نو دا چا بیزتی بنه کې، دا چا سپکواله بنه کې، دا چا تذلیل بنه کې. ننو ګورا په معمولی سیز باندې جګړې دي، فسادونه دي، او مسلې جوړې دي وجنا. واقسمو بالله جاده ایمانه، زغپلو چونو ته ويم، زغپلو طلباو ته ويم چې تاسو بچا سچ د جګړه نه کوي، که تاسو سوق سپېلم درکې خیر دی، الله ته پرې دی، الله باغې لږه سزا ورکي، ها نقصان د چا مکووي. خو بیا هم بعضې خلک ځان ته یا ځان ته طلباوي طالبان نه دي، ځان ته هغې چنیان وي او چنی نه دي، کوڅوکې جګړې شروع کړي دي، اورت بدوي بدوي. زه د هغې وروسته بیان بیا کوم انشاءالله، څه خبره د هغې باره کې زه کوم. واقسمو بالله جاد ایمانهم لئن جاتهم آیت لیؤمنن بها، قسمونه خوري دی په الله مضبوط قسمونه، که راشي دی ته یو نخه نو خامخا دی با ایمان نوڑی پاگی، قسمون بخوری پاخه قسمون اوائی کراغ لدائیتا موجزا، منگ با ایمان نوڑی پاگی موجزه، پاخه قسمون بخوری که موجزا رالا، منگ با ایمان نوڑی وایا موجزه دا اللہ ندی، پاخه قسمون بخوری که چرتا موجزه راشی، آغا موجزه چا منگی غالو، نو دی با ایمان نوڑی پاگی، یعنی منگ با خامخا پاگی ایمان نوڑی، موږ ته معجزې پیغمبر خو موږ به ایمان لرو. او جواب قلوا انما الايات عند الله بشک معجزې د الله سره دي. معجزې راولل اختیار د معجزو هغه د الله اختیار کړي موږ ته پته نشته. سورت رات کې بمراشي انما الايات عند الله بشک معجزې د الله سره دي. ابراهيم یو لسم نمبر آیات کې بمراشي انما الايات عند الله معجزې د الله سره دي. سورت رات اته در شم آیات وګورئ تاسو. سورت رات 38 نمبر آیات ده د سورت رات اته در شم ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذريه وما كان لرسول ان ياتي بآيات الا باذن الله. ندی مناسب د پاد یو پیغمبر چراتلو کی په یو معجزه الا باذن الله مگر په حکم د الله. معجزه د الله په اختیار کیږي موږ ته پته نشته. دا زما اوستا اختیار په دې نه چلیږي. دارنګي سورته ابراهيم اور پسې وګوره تاسو یو لسم آیات ابراهيم آیات نمبر 11 التموي یو لسم آیات قالت لهم رسلهم انهن الا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا ان ناتيكم بسلطان الا باذن الله. او ندی مناسب من لرا چرادو کمان تاسو تا فیو موجزا فیو دلیل الا باذن الله مگر پا حکم دا اللہ. موجزی دا اللہ پا حکم رازی پا اختیار رازی. وما کان لنا ان ناتیکم بسلطان الا باذن الله مگر پا حکم دا اللہ. دا اللہ پا حکم موجزی رازی منگ تے پتہ نشتا الا باذن الله مگر په حکم د الله. د الله په حکم راځي. دا رنګي وګورئ تاسو سورته مؤمن اتدس اذ وکم اتیایم نمبر آیات د سورته مؤمن اتت نمبر آیات د سورته مؤمن ولقد ارسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول ان ياتي بآيات الا باذن الله. ندی مناسب د پاد یو پیغمبر چې راتلو کی بآيات په یو معجزه الا باذن الله مگر په حکم د الله. د الله په حکم معجزه راځي الله ته پته الا باذن الله مگر په حکم د الله. د الله په حکم باندې معجزې راځي. اختیار د معجزو د الله سره دی مخلوق سره نشته. الا باذن الله مگر په حکم د الله. قل انما الايات عند الله بشک معجزې د الله سره دی. معجزې الله سره دی. اختیار د معجزو د رولو هغه الله سره دی. موجزی وعددار اللہ دے نفد شرف تصرو وما شعرکم انہا ازاجات لا یومنون. مفسرین دا دی گنی معنی کئی یو دا مای استفہامیا ما شعرکم مای استفہامیا دا پزید ابتدا کی واقع دے او یو شعرکم خبر دے او یو شعرکم متعدد دو مفولو تا دا انا پا کسری سر هم را غلی دے زان لے کا او پا فتحی هم را غلی دے مفعول دو مفعول محذوف دے معنی دا شواب وما یو شعرکم انہا سشی پو اک تاسو لرا وما یو شعرکم او سشی پو اک تاسو لرا ایمانو په ایمان د دې انا چې معجزه راشي دې په ایمان وروړي. خطاب مؤمنانو ته مطلب دا دی مشرکین وی چې معجزه راشي موږ به ایمان وروړو. مؤمنان وی چې د ایله معجزې زکه په کار نه دي چې د ایمان وروړي نو الله مؤمنانو ته خطاب کوي چې مؤمنانو تاسو وایي چې معجزې راشي نو کافر ایمان وروړي نو تاسو ته سپته ولګي دا تاسو عالم الغیب یې چې معجزې راشي نو هغه به ایمان وروړي خطاب مؤمنانو ته و ما یشعرکم او سشی پو کتا سر را اے مومنانو عدم ایمانی پنی ایمان دے کافرو تا اس تسپتو لگی دا پن رولو دی ایمان دے کافرو چھ دی ایمان رولی انہا چھ موجزی راشی نو دی با لا یومنون لا یومنون دی ایمان رولی تا سو چوائے چھ موجزی اور تزکا مخائے که موجزی اور تاوخائے نو بیا هم دی ایمان رولی یو مانا راسو او په دې معنا کې خطاب دې مؤمنانو ته کافر وی معجزه راولې موږ به ایمان ورو معجزه وه کا مؤمنانو وی کته ته هر قسمه معجزه پیغمبر پیش کړي دې ایمان ضروري نو الله خطاب مؤمنانو ته کوي اے مؤمنانو تاسو ته سپته ولګی دا چې دې کافرو ته معجزه پیش نو دې به ایمان ضروري و ما شعرکم عدم ایمانیم سشی پور کتا سر را پنی ایمان دا دے کافرو چه دا انہا چه پیشک دا موجزی ازاجات کل راشی نو دا ایمان نروری تا سوال ملغیب یه یو مانا دا شو او بلا مانا سشی پور کتا سر را اے مومنانو چه تاسو هم زورو لگوی چه موجزی او خی سشی پور کتا سر را پا ایمان دا دے چه تا موجزی او خی نو دا ایمان نروری او په دې بنم انا اذا جاءت يؤمنون لام زائد دي سشي په مؤمنان وی زور اولګوي اولګوي او معجزي او توه شاهد چې د ایمان وروړي سشي په کتا سره را اي مؤمنانو ا په ایمان د دې چې د ایمان وروړي انا به شک د معجزي کړه چې داشي نو د ایمان وروړي ا ما قبل دلانه لري یا په کسري سره استیناب شو دوبانه دا دا و ما شرکم ایمانوم بالموجزات سشی پور کتا سولارا اے مشرکانو پا ایمان رولولو چه موجزه ارتا او خیمه انا او دا موجزه کلچ داشی نو بیا با ایمان رولی خطاب مشرکینو تا شا ما استفهامیا مانه دا دا خطاب مومنانو تا اے مومنانو تا سزور اولگوی چه موجزه رولی نو دی با ایمان رولی نو تاسو په دې سپوي چې دوی به ایمان وروړي معجزه براشي او دوی به ایمان وروړي حالانکه دوی به ها معجزه به ترام شو دوی به ایمان وروړي او تاسو وای زور اولګوي معجزه او توه چې دوی ایمان وروړي نو تاسو ته سپاتره یا خطاب مشرکین وتره سشي په یک تاسو سره اے مشرکانو په ایمان چې تاسو وای مونږ پوهیو مونږ به ایمان وروړو موجزی او خیا او موجزی براش او تاسو با ایمان نرو رئی حضب ادا او خیم موجزی بتاسو دو خیم تو ان پماند لعل او ان پماند لعل خلیل دا مانا کئی وما شعرکوم انا مان لعل وما شعرکوم او سشی پو اکتاسو لبا لعل اذا جات د خلیل مانا سشی پوک تاسو را پیمان دادی لعلا اذا جات لا یومنون شاید چه موجزی راشی نو دی ایمان نروری موجزی بو هم راشی او دی با ایمان را نروری نو سلط تاسو وای چه منگ ایمان رورو یا خطاب مومنانو تره چه تاسو پسپوه چه موجزی با بیا بیا غواری نو چه دی با ایمان روری انا موجزی چه کرا راشی دی به ایمان وروړي انها فماند لعلہ شاید چې معجزه راشي یا خطاب کافر وتره بہرحال لندا یا خطاب مؤمنانو تره مؤمنانو چې تاسو وای معجزه مخه معجزه زکه مخه کافر او ته چاغي اسمی ایمان وروړي دو الله خطاب مؤمنانو ته کې چې مؤمنانو تاسو ته سپتره چه تاسو وای چه معجزه او تکوخه هم اغه ایمان درول تاسو عالم الغیب و ما یشرکم انا اذا جاء اطلاع ایمان درول یا مؤمنان وی زور اونګوي معجزه اوخه شاید چه دی ایمان درول لعله لا یؤمنون که بیعلام زائد دی انا بشک هذا موجزی کلچه راشی دی با ایمان روڑی زورو نکره موجزی راشی اوینی دی با ایمان نتاستا صفت را چه موجزی او خیر دی با ایمان روڑی ها زکر ایخ موجزی او تا او خیر نو هم ایمان با روڑی ایا خطاب کافر ہوتا رہے ها کافر ہوتا رہے په ایمان رولولو سشی پو اکتا سرر اے مشرکانو پا ایمان رولولو سرا چه موجزی او تا وخیم انہا پا کس ری سرا انہا او دا موجزی یقیناً دا موجزی کلچ داشی نو بیا په ایمان نروری خطاب مشرکانو تا شا نو دا او یا انہا پا ماند اللہ اللہ سنگ چه خلیل مانا کرے دا شاید چه دا موجزی داشی دی په ایمان نروری ټول معنی دې ځکه چې مراد دي وانو قلبو افیدتهم ګور چې دا چا زړه الله فهم نه اړولې د قران نه اړولې نو که څه هر قسم دلائل هغه ته پیش کړو راغې ایمان لري هغه زړه باندې مهر د جباریت والے شوی دی ختم الله علی قلوبهم قطار قسم دلائل هغه ته پیش کړي وانو قلبو افیدتهم وابصارهم او الو موږ د دې زلونه د پوهې د قران نه او افسارهم او سترګې داغي کمالم یؤمنو بی اول مره د وجه داغې نه چې د ایمان نورولې په دې باندې پاول زل د وجه داغې نه چې د ایمان رانولو په دې باندې پاول زل باندې ونظرهم بی طغیانهم یا مهون او پرې دې موږ د ایلا په سرکه شو دای کی یا مهون حیران او پریشان ورا چې انسان فلومبي زل د الله کتاب توجه ورنکړه چې د الله په کتاب یو انسان ها زکړه حاصل نکړه او پوهه به حاصل نکړه لورستو بیا غکل الله په خپل کتاب باندې پوهه کوي طالبګری زمانه کې قران روان لې وې زب مولاشم جلالینو تو بیا قران ترجمه ز کوم بیا کله هغه دې پوهه کوي هغه زله د نور علوم نه ډک شي نو قران بیا کله زی یلو په قران نه پویږم زکه خنن خلق د قران درسونه نشو کوله چې ټول عمر په نور علوم تیر کړي او قران ته سپک دي دي قران زکه وي ونقلب افیدته و ابصارهم او الو موږ د زونه د فهم د قران نه الو موږ د وجنا چې د ایمان وروړي ا الو موږ د زونه اولا پاول زلباندی او پریدو منگدی للا فی تغیانی ما پسر کشوری کی یا مهون حیران و پریشان چه خلاف اکڑی ہو داول نا پزد روان دی او روان دی نو روان شو موسیٰ علیہ السلام آغا صندوق چکلا آغا فیرون اونیو نو دلون بیز اللہ چه صندوق کلاو شو نو فرعون اول تازه وجینم اسی او توی دازه کم وجینا پچیم نشته او پا دبا زل یخو نا اسی وی پی رحم راره خود فرعون رحم پی کل راتا چه ها نو دلون بیزن لاغه بیمانه او او دو بیمانه یا سر داو چه اغا بیمانه کلال او اسیه کی حابی بی آسیا دلون بی زنلا آئی که رحمو نو پاغا رحم دلیو پا دنداره کی دنیا نلارا دا چا چه اول ندو قرآن توجو قرآن تا ندور کری چر آغی اللہ قرآن تا بیا ندی اوزگار کری او نی پری خودی بیای پا نور مصیبتو نبانی ممتلا کری ری دا دو قرآن قیده دا صورت آراف کی بمراشی چه چا دا اللہ کتاب تا هو خبر نکه الله و زدا غي زړه د قران د فهم نه بیا علوما او شا موږ دی روري دا ډيري د خپل کتاب نه اړوري دي او په نور سيزوني سر کړی دي د الله کتاب زده کول د الله کتاب هودل د اول نه چې کله په پوه شوي وا مقصد د زما دای چې زبا د الله کتاب خلقو ته خیمه اول به زده کوما یا مهون یترددون و یتحیرون مانا که علماء پت سرکشوخ بولو که یا مهون حیران دی پریشان دی متردد دی کما لم یؤمنو بهی اول مره سنگ چاول دی مترددو حیرانو پریشانو بیا به هم دغه سي متحران او پریشاني دا اول نه د الله کتاب زده کا د طالبګری مقصد به زمنګ دای چې د الله کتاب ولوم بیس دکو نو د الله دی کتاب د پاره وخت نه د الله په کتاب باندې ځان پوهه کول نه د الله دی کتاب په تعلیماتو باندې اثر نه نو دغه انجام بیانو بیا به فارغ شوی په امامتو پسې بیا ګرځي ځکه چې هغه د قران سپکوالی او بیزتی کړی و او چا چې د قران والو بیزتی وکړه نو الله دغه سزاګان بیا غیله ورکړي ولو اننا نزلنا اليهم الملائكه وكلمهم الموتى وحشنا عليهم كل شيء قبلا کچیرته مونږه راوړو د فرشته او خبر یو کی د سلام له وحشنا عليهم كل شيء قبلا او راپورته وګوم په دې باندې ار یو شی قبلا مخامخ وروړه کړه او راپورته وګوم په دې باندې ار یو شی قبلا مخامخ منګ بار یو شی په دې مخامخ راپورته کو ما قانون ندی دی چې دې مان وروړي بیا می مان وروړي الا ايشا الله مگر چې خوږی شي د الله هو چې د الله خوږی شي خو ایمان وروړي که خوخه نه نو کته هر قسمه غمړي وسره خبرې وکي او هغه راپورته شي فرشتي مخامخ ویني نو بیا هم دا غي فضل الله مهر د جباریت والے دی ولكن اکثرهم يجهلون لیکن زیاد د خلکو نه پوي زیاد د خلکو نه کله پويږي بیا ولكن اکثرهم قبلا ها دا قبلا نه ده مخه ده دینه دا مخه ټول را پابه سوم دیتا او قبلا د قبیل نه ده او پورته کومنګا هر شی پورته وکومنګا هر شی ډلې ډلې او قبولن پخوانی چې کوم تللی دي ندی چې ایمان وروړي مګر چې رضا شي د الله کم چې د الله پر رضا باندې خوغه به ایمان وروړي کني ایمان وروړي لو اننا نزلنا دما سبقه آیات سره تعلق دي چاغي اقسمو بالله جهد ایمانهم لئن جاءتهم آیه ليؤمنن بها ولو اننا نزلنا اليهم الملائكه منګ دلایل خودل دین آباد که منګ دلایل خخیو نو سره دلایلو دا بیمانی دا بیمانه کله منی ایمان دې وروړي وحشن علیهم او پورته کو بون په دی باندې هر شی قبولن هغه په خوا چې تیر شي وی او قبولن قبیلن ډله ډله او قبولن مخامخ عمر الوی چې دا منګ را پاسو نو دوی ایمان وروړي زکه چې او مګر چې د الله رضا شي نو هغه به ایمان وروړي ګنده ایمان کړی وروړي وکذالک جعلنا لكل نبی عدوا شیاطین الانس والجن یوحی بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربک ما فعلوا فذرهم وما يفترون او لکه څنګه چې مونږه پدای سختوالی و گردانو دارنگی گردول منگا هر نبیلا دشمنان پشیطانانو دو بندیانو که نبی علیه السلاة و سلام او هر مبلغ لتسلی دا لکه سنگ چه پخوانی پزد غینات بانی ولالو او دا دلائلو نپس هم ایمان نورا ریغی دارنگی منگا هر پیغمبر لدشمنان شیطانان دا انس و دا جنس که اغا پیدا کری وسوسه او تا عجی بازی بازو تا یوحی مانا وسوسه بازی وی چه فتو پیو که بازی وی حاجوی وجنا بازی وی چه دا کار ارس رو که وسوسه باچی بازی بازو تا ملما خبری زخرف القول ملما خبری لکه اس پنیتا رنگ دو سرو ضرور که نو سرخ کاری دیتا ملما وایو دیتا منگ ملما وایو چی وسپ نئی ای گیلیتی او اغیل رنگ دو سرو زورو ورکی نو سرخ کاری سرخ و اغا دن نسی اغا وسپ نئی دیتا ملما وایو منگ دارنگی کتو لرنگ دو سپینو زورو ورکی نو سپینو کاری دیتا ملما وایو منگ ها دا قرآن ذکر کئی وکزالی که جاننا ننمم ارنګ به دې مولایې رنگ با پی ده مدرسی او آغا شیعی بل علاکه چه مولای مدرسی ده کار ده قرآن و ده سنت تبلیغی اشاعتی ده توحید مسئله بیانهولی ده اللہ کتاب بیانهولی اصلاح کار کهولی او ای ده شیعو منس که آغا بل شیع نو ها کل سمون خوری بیا نو دی وجه نو کذا لکه جعلنا لکل نبی نادوان حغرورا دو که ولو شا رب که خوغشه وستاد رب نباو کری دی دی کال لرا دی بچر دا کان نوی کری خوب ازر هم پریزدی وما یفترون وو پا هما پا مسوله دا اواغا چه دی جوڑی دا اللہ سرا یا وو پا ماند ما پرید دی سر ما ما یفترون سر داغینا چه دی جوڑی دی زاننا ولی تزغا الیه افیدت اللذین لا یؤمنون بالاخره او دی دی پارا دی زان با خبر جوڑی دی زان با کواسات جوڑی ولی تزغا الیه افیدت اللذین لا یؤمنون بالاخره او دې لپاره چې غوږ بکې چې غوږ بکې دې الی دې ملما خبرو ته افئذۃ الذین زلون ادا کسانو لا یمنون بالاخره چې مان دروړي په اخرت باندې غلط خبره به څنګه اوري دا زړه پوسټر کو باندې خبره اوري ها خبره به څنګه اوري خو قرآن دلائل دې کلا اوري د قران دلائل جو ته بیانېږي نو هغه په دې حالت کې ناوړي ول تسغا الی افئذۃ الذین لا یمنون بالاخره او دې لپاره چې غوږ پکې دي الی دې ملما خبرو ته دې غلطو خبرو ته غلطو حدیثو منګلو او موضوعاتو ته افئذۃ الذین کو ته کسی کې نو هغه څنګه اوري ضعیف او موضوعي واتونو ته پېښ کې نو هغه څنګه اوري وچه دو قرآن سی دلائل عقلی نقلی وحی من دلائلو تا خیر نو آغوی یر ملا خوبستش قرآن دے لا یمنون چی ماندر اوڑی پاخرت بانده ولی یردو او دیر پارا چه دی پسند کیا غیر را خوشحالی کیا غیر را ولی یقترفون ما هم مقترفون او دیر پارا چی جوڑ کی دی آغا چه دی جوڑ اون کی داغی ما هم مقتربون اغه چې جوړون کړی داغه افا غیر الله ابتغي حکمان ستا جواب آی بيد الله نه اولټوم بل فیصله کون آیا اولټوم زو بيد الله نه بل فیصله کون او هو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا دا الله غزاد ته جلاله کې دی تاسو ته قران مفصلا واضح فصول ایمان الله غزا ته شداده گره ده تاسو ته قرآن مفصلا واضح پوصول ده ایمان قرآن واضح کتاب راو رگه پوصول ده ایمان وانده والذین آوا کسان آتینا هم الكتاب چور کنه منگ غیل را فهم ده کتاب ماولا ده خپل کتاب فهم ور کره ده او ده اصول ده ایمان بانه کامل کتاب الله را لگره او ده بعد آغی انشاءاللہ ده صورت پاخر که حددی بیان کوما چا غشپ غسول د مبلغ د ټریننګ لپاره پاره به ان شاء الله زده گزارت کوم والذین آتیناهم الکتاب آکسان چور کړي منګه غیل را فهم دی کتاب دی خپویږي انه منزل من ربک چې بشکا دا کتاب را لګلې شوی دی منزل دی را لګلې شوی د طرف در افستانا بالحق پرشا نو فلا تکوننا من الممترین نو مکی گتا دا شک اونکونا مکی گتا دا شک اونکونا مکی گتا دا شک اونکونا دا واضح دے مفصل لے قرآن کی مسئلہ واضح دا نو چو واضح مسئلہ دا نو پا وضاحت سر بیان کا دے وضاحت سر زکا نا بیانی بیا میں مدرسہ خرابی بیا مدرسی لخلق سرمنی نور کئی بیا مدرسې له خلق چندی نور کوي واضح کتاب الله تعالی غره او په وضاحت سره بیان کو او بیا په مدرسې کې زماکار نکېږي کنه دا د مدرسو ټول دین نن د مدرسو په دې طریقو تبا کو چې بیا خلق زکات نه راکې مدرسې نه چریږي لنګر نه چریږي بعضو له خلنګر لور کوي او نه چلی نو سبا کې ها مصیبت جوړ کړي ف فلا تکونن من الممترین نو مکیگت دا شکون کنا واضح سر بیانو که سریا تفصیل و وضاحت سر بیانو که دا مسئلے تا بیانو که حاوسم پیلا سوک پویا نی دورا چه دے پا کم طریقه دے پا کم جماعت کے دے پا کم علماء داوی علماء داوی فلا تکونن من الممترین وی کزا خبر اخکارا کم بیا چاندن را کئی بیا دان را کئی علکا ستا مقصد داو کستا مقصد دا اللہ رضا و مدرسی جورول دا مستحب دی سوال کول حرام دی دا مستحب دا پار سر سوالو نکی علا را کئی او مسلح پری دی اردا و تمت کلمت ربکا صدقا و عدلا او پرشو حکمونه در افسا در اشتیاو در انصاف اشتیاو انصاف حکمونه پرشو لا مبدله لکلماتی نشته ده بدلون که دو حکمونه در اللہ سوک در اللہ حکمونه سوک بدلوله نشی کلمات جمع روله پی اعتبار دو اصولو دو ایمان پی اعتبار ده دی چه عالم الغیب زیما متصرف زیما لائق ده بلن زیما لائق ده عبادت زیما زکه کلمات جمع روله نشته ده بدلول ده اصول ده ایمان دا الله چه که مصول بیان کری دی اللہ اوریدون که داره ناغا مسئله وضاحت سره بیان کا اصولی بیان کری دی وو السمیع العلیم دا اللہ ده اوریدون وارا پویا وعن تو تی اکثر من فی الارض یدلو که او که روان شوی تابی شوی در دیر واغا چا چه پزمکه کی دی نو زلو کان سمیل اللہ نو آبر دا دیر تال را دا اللہ دی کتابنا دیرو پسی دی ایره وی دا دیر دیر دیرو پسی دار شی تباو برباد بشرو را دیرو پسی مزا ایت تبعونا تابینی دا دیر یو کس دی دو کسان دی خوچکلک یو تیاره کا آغدریو سلورو کسانو چه دا حضرت حسین علی نور اللہ مرقدونا قرآن و علم ذکره او هغه توحید مسله ته ذکر وا نن دنیاي روخانه کړه یو پښتنو کې شیخو شیخ القرآن مولانا محمد طاهر رحم الله یو ځوانو هغه لار علم یو کو په مختلفو ځینو کې را په پښتنو کې کار وکړ نن ګوره دا هر پښتون په کور کې د قرآن आवाज دی په دې رسکه یې دې طالبان دې دین واسه قصو خشاک یو طالب دی دوه دی درې دی یو شاگرد خوچاک لکی متبید و سنتی حادیر خودی لخلق راو چانده بڑی رکی حادیر بدا سی که نانا لگ دی یو کس تیار کا دو تیار کا یو د نبی علیہ السلام سلم بے ابو بکر صدیق و خورشتیا صدیق اکبرو ایت تبیون اللہ زن دی تابینی دی مگر دو گمان وائنم اللہ اخرسون اولی دی مگر اٹکلیان ان ربک هو عالم ډیر خو ګمان په سر روان دي ډیر خو اٹکل په سر روان دي بشک ربستا خپوی پاچا یو عالم بو په یو کلی کې اوسنګ کار به کاو په علاقه کې یو عالم او کار به کاو د علاقه راهنمایي به کولا د قران او د سنت چې وی واره نن ډیر دي هر جمعه د هر مالا هر کور کې ریک आवाज چته کی ټول دنیا پرستی دا ټول لالچی دا لو ډیرو باندې بسکه وروره یو کس دی خو چې هغه قابلی او هغه خواري او د قران او د سنت دای وی ان شیخ القران الله دې په رحمتونو وریږي وای زه به چولم به یو ځل اتلم ما وته پوسو کو دا کلی بارے کی چاله کده ته کې سوق ملاشتا ها توډيري کی مانکی کی جانګي کی یو ځل اتلم وای چا او ما چې څنګه دی وی جوړې خسره دی دیر خسره دی چام لاس دغوانه پاسه او دیر تی خلق خوشحاله دی او بالکل داسې غټي مدرسې جوړ کړې دیر خې انسان دی مال دی لوی منافق دی حق پټ کړې دی حق پټ کړې زکه تی خلق خوشحاله دی که خلق تی خوشحاله زکه دی چې حق پټ کړې حق आवाज اوچت کی نو بیا خلق خوشاله شي هاو چې کله به زه یو کلی لالم او پای کې و ما ته پوسوکو چیرا ها دیکھلی که سوکشتا مولا مات بیاو میسنگ ویجو دیر شری دی دو جنگی او دیر سخت خبر اکی او دا که ملگری تی خبر دیو ایمان نر دیوی نشت شیخ القرآن سره دی کم دی نرا پاس ای وی نر دی آواز کړي زکات خلک خپاره د نبی علی صلوات و سلام نو خو یوم خوشاله نو منافقان خپو یهود خپو ها دارنګي علی کتاب خپو زکه چا کار د دین کړو یره وای دا خیر چا ملاس خلک پر ډیر مهربان دي واه حق پر کړی دی بېمانه ان ربک هو عالمو بشکل افتاخ پوی باچا چا گمراه شو د لار د الله نه هو عالمو بالمهتدین او د الله خپوی په لار مندون کو باندې دې زبانی اوله یې ختم شو او په دې اوله یې کې رد شرک اعتقادی او د سلور قسمونو سره فللم فی التصرف فی الدعاء فی العبادات ها فکلوا نبا سبا ان شاء الله دوی هم سره شروع کیږي.